ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये हमारा प्रचार है, हम गांव से गांव, टाउन से टाउन, देश से देश जाते हैं और यही प्रचार करते हैं, हरे कृष्ण बोलो और सुखी रहो। बहुत सारा वाणी है, हरे कृष्ण बोलो और सुखी रहो। तो इसमें दो उपदेश है, एक है हरे कृष्ण बोलो और दूसरे है सुखी रहो, लेकिन दोनों अलग नहीं है। ऐसा नहीं है हरे कृष्ण बोलो और हरे कृष्ण बोलने समय तो दुख होते हैं और जब हरे कृष्ण बोलना बंद होते हैं फिर सुखी रहो, ऐसा नहीं है। हरे कृष्ण बोलने से ही सुखी रहना संभव है और हरे कृष्ण नहीं बोलने से सुख की मामला नहीं होती। कैसे? एक्चुअली हम ऐसे प्रचार करते हैं कि इस भौतिक जीवन में कोई सुख नहीं है, सब दुखमय है, लेकिन एक्चुअली इसका भावना का जरूर नहीं हो सकता। इसका क्या जरूरत है? अगर हमारे दो अंक तो खुद के अंकों से देखना चाहिए कि जगत दुखमय है। हम देखते हैं लेकिन क्या है, पश्यन अपि न पश्यति। हम देखते हैं फिर भी नहीं देखते। अहानि अहानि भूतानि गच्छन्ति यमालयम् शेष स्थावर इच्छन्ति किमाश्चर्य अतः परम्। ये एक श्लोक है यक्ष प्रश्न से, तो शायद आप सब मालूम है महाभारत में यमराज एक बार यक्ष रूप में इनके पुत्र युधिष्ठिर को बहुत प्रश्न दिए तत्व ज्ञान के बारे में, और एक प्रश्न था कि पूरे विश्व में सबसे आश्चर्य वस्तु क्या है। तो युधिष्ठिर महाराज सम्राट थे और स्वयं नहीं लेकिन अर्जुन और भीम पूरे विश्व में भ्रमण किए। अर्जुन तो स्वर्ग गए हैं, भीम भी, और अर्जुन भी नागलोक गए हैं नीचे, और मतलब सम्राट थे और मतलब वनवास का समय बहुत बहुत कहानी सुनने ऋषियों से। तो पूरे विश्व में ही सबसे बड़ा आश्चर्य का वस्तु क्या है? तो उत्तर में युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि हानि हानि भूतानि गच्छन्ति हिमालय। हर रोज बहुत बहुत असंख्य प्राणियों मार जाते हैं और गच्छन्ति यहां से जाते हैं कहां पर, हिमालय, यम के पास, यमराज के पास। यमराज यक्ष रूप में युधिष्ठिर के सामने थे लेकिन यक्ष रूप धारण करके तो युधिष्ठिर तो अपना पिताजी को पहचान नहीं था। तो वो आश्चर्य नहीं है कि इतने सारे प्राणियों मार जाते हैं, लेकिन यही आश्चर्य है कि शेष स्थावर इच्छन्ति, जो अभी तक इसी शरीर में मारने का इच्छा करते हैं, मैं यहां रहूंगा किम आश्चर्य अथा पर। इससे आश्चर्य और क्या है? तो सब जानते हैं कि हम जाएंगे, हम सब जाने वाले हैं, कोई नहीं रहेंगे, लेकिन सब ऐसे सोचते कि मैं इधर ही हूं और इधर ही रहूंगा। मेरा मरण होगा तो वो बाद में होगा, अभी एंजॉय करना है। तो कोई नहीं सोचते कि कोई भी सेकंड में हम जा सकते, ऐसा होते है हमेशा कि युवक भी मर जाते, शिशु भी मर जाते। तो जो भी आवास है, शिशु काल, युग काल, वृद्धावस्था में, तो कोई भी समय हम जा सकते। लेकिन सबसे मेरा दूसरा प्लान है, मैं और कुछ दिन यहां रहूंगा। श्रील प्रभुपाद एक खुद मतलब एक घटना देख उनके गृहस्थ जीवन में, श्रील प्रभुपाद तो पूरा दुनिया में प्रचार करने के पहले तो गृहस्थ आश्रम में थे, व्यापारी थे, फार्मास्यूटिकल्स बिजनेस। तो आप जो अभी गृहस्थ जीवन में है, तो आप सोचे आप भी संन्यास ले सकते हैं और पूरे दुनिया में प्रचार कर सकते हैं। तो प्रभुपाद पहले एक साधारण गृहस्थ जैसे भक्त है, लेकिन व्यापार किया है, बड़ी बात। तो प्रभुपाद बोले कि मैं एक जब मैं अलाहाबाद था, प्रभुपाद बहुत सब अलाहाबाद रहते थे और फार्मास्यूटिकल लाइन में थे, तो इसलिए तो ज्यादा संपर्क था डॉक्टर्स के साथ। तो एक बार प्रभुपाद का एक कस्टमर दोस्त, तो उसका समय आया था मरण का समय, और डॉक्टर को बोला कि तो जितना भी पैसे चाहिए, वो धनी आदमी था, तो पैसा ले लो और मुझको और 4 साल दो, मेरा बहुत प्लान है जो पूर्ण नहीं हुआ अभी तक, तो मुझको और 4 साल दो और करोड़ ले लो। तो डॉक्टर बोला कि मैं आपको 4 सेकंड भी नहीं दे सकती, सब विधाता के हाथ में है, बाय बाय, चलेगा। तो मरण के अवस्था में भी सोच रहा था कि मेरे इतना सब प्लान है तो पूर्ण नहीं हुआ और 4 साल लगेगा, और वो संभव नहीं था, लेकिन अगर 4 साल मिल गया था तो 4 साल के बाद और क्या बाबा, तो मुझको और 4 साल दो, और भी प्लान है। तो हमारे प्लान्स तो कभी पूर्ण नहीं होते, लेकिन आयु पूर्ण होती, जीवन पूर्ण। तो क्या है, जीवन हमेशा अपूर्ण होते हैं, हम अपूर्ण रहते हैं, हम पूर्ण आनंद चाहते हैं, और उसलिए बहुत योजना बनाते हैं, तो फिर भी सब कुछ हमेशा अपूर्ण रहते हैं, और इसलिए हम हमेशा दुख में रहते हैं। तो इसलिए हम प्रचार करते हैं हरे कृष्ण बोलो और सुखी रहो, क्योंकि जब तक हम भौतिक अवस्था में हैं, तो तब तक हम असंतुष्ट रहेंगे, क्योंकि भौतिक अवस्था में जिसमें सब कुछ असत अचित निरानंदमय है, तो वास्तविक सुख प्राप्त करना असंभव है। ऐसा नहीं है कि ऐसा, बहुत लोग ऐसे सोच रहे कि ये बहुत प्रयास किया था सुखी होने के लिए, तो बहुत प्रयास किया था फिर भी सुखी नहीं हूं, लेकिन मैं और ज्यादा प्रयास करूंगा। तो सब प्रयास करते प्रयास करते प्रयास करते और सभी प्रयास के बीच में मर जाते हैं, फिर दूसरा जन्म लेते हैं और प्रयास फिर शुरू करते हैं। देखते हैं वो बच्चे बहुत उत्साही होते हैं, वो एनर्जी होते हैं, कुटी की बच्चे, बिल्ली की बच्चे, नारी की बच्चे बहुत उत्साही है, तो मैं बहुत कुछ करूंगा, लेकिन धीरे धीरे समझ लगता है कि जितना भी प्रयास हम करते, जितना भी संकाश हम करते, तो हमारी इच्छाएं तो कभी पूरी नहीं होती है। तो यही भौतिक वस्तु है, और इच्छा पूर्ण होने के लिए फिर भी हम असंतुष्ट हैं, क्योंकि इंद्रिय सुख के द्वारा सुख नहीं मिलते। ऐसा बहुत है इंद्रिय सुख, लेकिन इंद्रिय सुख तो सुख नहीं है। तो इसलिए हम प्रचार करते हैं हरे कृष्ण बोलो और सुखी हो, तो वैसे वास्तविक सुख मिल सकते हैं, क्योंकि ये सभी प्रयास भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए, तो प्रयास से निराश होते हैं। लेकिन हरे कृष्ण बोलो से क्या होते हैं, तो हम आध्यात्मिक स्तर पर प्रतिष्ठित होते हैं। आध्यात्मिक स्तर क्या है, वो स्तर जो सच्चिदानंदमय है। सत का मतलब जिसमें मृत्यु नहीं होते हैं, सनातन। चित मतलब चिन्मय, ज्ञानमय। हमारी भौतिक वस्तु में है पुनरापि जननम, पुनरापि मरणम, पुनरापि जननी जठरे शायनम, इसी अवस्थ है। क्यों, उसका मूल कारण क्या है, अज्ञान। ज्ञान क्या है, मैं कृष्ण का दास हूं, और अज्ञान क्या है, मैं ईश्वरीय हूं। तो ज्ञान है मैं कृष्ण का दास हूं, और ज्ञान व्यवहारिक रूप प्रकट होते हैं जब हम कृष्ण की सेवा करते हैं, कृष्ण भक्ति। और कृष्ण भक्ति से क्या होते हैं, आनंद, धर्मार्थिक आनंद, आध्यात्मिक आनंद, स्वाभाविक आनंद, आत्मा का आनंद। कृष्ण प्रेम का आस्पद है, कृष्ण में पूर्ण आनंद, पूर्ण प्रेम होते हैं। और कृष्ण परम पुरुष भगवान, सबके पिता है, सबके मालिक है, तो इनकी सेवा करनी चाहिए। किस प्रकार की सेवा, प्रेममय से, और वो सभी आनंद का कारण है। तो एक्चुअली ये वैष्णव दर्शन बहुत ही सरल है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि हम हमेशा बारंबार घर से घर, गांव से गांव, टाउन से टाउन, देश से देश, साल भर साल, दिन भर दिन, तो एक ही पहचान करते, हरे कृष्ण बोलो और सुखी हो। तो कैसे हम सुखी होंगे, तो हम सारा रूप बोल सकते, विस्तार में भी बोल सकते, बहुत पुस्तक है भगवद गीता, श्रीमद् भागवत, चैतन्य चरितामृत, जिसमें पूरा भक्ति ज्ञान मिलते हैं। लेकिन शास्त्र पढ़ना चाहिए, लेकिन व्यवहारिक जीवन में भक्ति करना चाहिए, फिर हम भक्ति बनेंगे। भक्ति तो ज्ञान जैसे नहीं है, केवल मन में बहुत तथ्य संग्रह करना, तो भक्ति ऐसे नहीं है। भक्ति है व्यवहारिक कार्य भगवान श्री कृष्ण की सेवा। उसमें क्या है, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम, इति पुंसा पिता विष्णु भक्ति नव लक्षण क्रियेत भगवत यथा सन्मन्ये धीतम उत्तम। ये एक प्रसिद्ध श्लोक है, प्रहलाद महाराज बोले हिरण्यकशिपु को, हिरण्यकशिपु अपना पुत्र प्रहलाद को बोले कि स्कूल में क्या सीखते हो, श्रेष्ठ शिक्षा कौन सी है, तो उसको क्या सीख, क्या सीखते, तो एक्चुअली प्रहलाद महाराज तो स्कूल जाते थे लेकिन गर्भावस्था जब माँ के पेट में थे, प्रहलाद महाराज नारद मुनि का उपदेश में, तो नारद मुनि सब सोचते है वो मतलब फिल्म नहीं देखते, नारद मुनि तो बहुत मजाक करते हैं और ऐसे दिखाते हैं नारद मुनि तो एक मूर्ख जैसे, तो वो एक्चुअली बड़ा अपराध है क्योंकि नारद मुनि एक श्रेष्ठ भक्त है और नारद मुनि के बहुत बहुत बहुत प्रसिद्ध महाभगवत भक्त है। तो प्रहलाद महाराज नारद मुनि के शिष्य थे, ध्रुव महाराज, व्यासदेव, वासुदेव, युधिष्ठिर, तो ऐसे नारद मुनि के अनेक शिष्य थे और इतना शक्ति संपन्न गुरु थे और है कि प्रहलाद महाराज जब माँ के पेट में थे तो उस समय प्रहलाद महाराज को चरम उपदेश दिए भक्ति के बारे में और उसमें एक मतलब नारद मुनि प्रहलाद महाराज को बहुत बहुत बोले भक्ति के बारे में, तो वो सभी उपदेशों में एक श्लोक बहुत ही प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु श्रवणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो हिरण्यकशिपु जब प्रहलाद महाराज से पूछा तो श्रेष्ठ शिक्षा क्या मिले, तो प्रहलाद महाराज उत्तर में बोले कि यही श्रेष्ठ शिक्षा है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु श्रवणम पाद सेवनम आचरण वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो स्कूल में प्रहलाद महाराज छंद और अमर शुक्राचार्य के दो पुत्रों से साम भेद दान दंड मतलब राजनीति सीख ली, तो कैसे लोगों को नियंत्रण करने राजनीति के द्वारा, लेकिन प्रहलाद महाराज का विचार में तो वो सब राजनैतिक शिक्षा सब व्यर्थ, तो प्रहलाद महाराज बोले कि यही श्रेष्ठ शिक्षा है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, विष्णु के बारे में कथा सुनना और विष्णु कीर्तन करना, विष्णु को स्मरण करना, इनके पाद सेवन करना, विष्णु अर्चना करना, विष्णु वंदनम करना, वंदन करना विष्णु, विष्णु के दास होना, विष्णु के शाखा होना और विष्णु के लिए सब कुछ अर्पण करना, आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण का मतलब मन देह गृह सब संपत्ति वचन सब कुछ कृष्ण की सेवा में लगाना, तो ऐसा समझ के कि कुछ मेरी नहीं है, मेरा क्या है, बैंक में 2 लाख है और ब्लैक में 2 करोड़ है, 2 फैक्ट्री है और अभी नया एक नया फैक्ट्री बना, ये सब मेरा है, ऐसे बहुत है बिजनेस एम्पायर, वो एक बड़ा व्यापारी गुजराती कुछ दिनों के पहले मार गया था धीरूभाई अंबानी, बोला उसका वो पेपर में लेकर उसका बिजनेस एम्पायर, बिजनेस का सम्राट, माय एम्पायर, मेरा बिजनेस एम्पायर है, या मेरा टीम फैक्ट्री है, ये मेरा किराया का घर है, कुछ न कुछ है सबके, चौपाती में ही बस्ती है। तो कम से कम एक अंकोचा है, तो सबके पास कुछ ना कुछ होते हैं। लेकिन मालूम होना चाहिए कि कुछ मेरा नहीं है, हम खाली हाथ आते हैं और वैसे ही जाते हैं, और बीच में सोचते हैं कि ये बिजनेस एम्पायर मेरा है और ये अंकोचा मेरा है। तो सब कृष्ण की है, तो इसलिए सब कुछ जो हमारी रक्षा में है तो भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो ये कृष्ण भक्ति है। हरे कृष्ण बोलो और सुखी रहो, तो कैसे सुखी रहना, तो हरे कृष्ण बोलना। और सब कुछ जो हमारे है भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, ऐसे समझ के कि कुछ मेरा नहीं है, सब भगवान की है। और भगवान हमको इतना सा देते क्यों, क्योंकि ये सभी वास्तव मिलके हम वो सभी चीज भगवान की सेवा में लगा सकते। तो कृष्ण सेवा ऐसा नहीं है कि माइनर में 1 लाख आमदनी होते है और 100 रुपया भगवान की सेवा में लगाना, ऐसा नहीं है। कृष्ण सेवा है 1 लाख आमदनी और 100 खुद के लिए खाना पीना सोने के लिए रखना और बाकी भगवान की सेवा में लगाना, तो वो कृष्ण सेवा है। तो सभी घर तो मंदिर जैसे बनाना चाहिए। मंदिर का क्या मतलब, मंदिर में वो केंद्र है कृष्ण भगवान, और सब लोग जो आश्रम निवासियों है मंदिर रहने वाला, तो मंदिर में रहते हैं किस लिए, भगवान की सेवा करने के लिए, हरे कृष्ण। तो वैसे भी घर में तो केंद्र कृष्ण होना चाहिए, एक्चुअली कृष्ण केंद्र है, लेकिन हम कृष्ण को एक कोने में रखते और बड़े कमरे में केंद्र में टीवी रखते। तो आजकल तो सभी घर में केंद्र है टीवी, तो कृष्ण केंद्रित जीवन में केंद्र होना चाहिए कृष्ण। और जैसे कि भक्तों जो मंदिर में निवास करते हैं तो सभी प्रयास कृष्ण के लिए करते हैं, तो वैसे भी घर में तो सब प्रयास जो है तो कृष्ण के लिए होना चाहिए। मतलब हम परिवार में रहते तो किस लिए, परिवार क्या है, एक आयोजन है जिससे सब सहयोगिता करते हैं, इसलिए खाना पीना सोने के लिए, तो वो तो परिवार नहीं है। तो खाना पीना सोना तो है, लेकिन सब प्रयास कृष्ण के लिए होना चाहिए, अर्थात हम एक ही छत के नीचे रहते हैं, एक ही फ्लैट में रहते हैं, लेकिन सब कुछ कृष्ण के लिए होना चाहिए। जैसे कि 5,000 साल के पहले जब कृष्ण वृंदावन में उपस्थित थे, तो अभी तक कृष्ण वृंदावन में उपस्थित है, लेकिन उस समय श्री कृष्ण की लीला प्रकट हुई, तो उस समय ब्रजवासियों यशोदा माता नंद बाबा और सभी ब्रजवासियों तो सब कुछ किया है घर का काम, लेकिन सब कुछ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया है। तो यशोदा माता मकान मिश्री ये सब प्रस्तुत की है कृष्ण के लिए। तो ऐसे ही घर में कुछ रोटी बनाना है, खारी चटनी ये सभी चीजों बनाना है तो कृष्ण के लिए बनाना है। और बाद में सब प्रसाद लेंगे तो रोटी दाल सब्जी वो सब रसोई करना है फिर हम खाते हैं। लेकिन गीता में श्री कृष्ण बोलते हैं कि जो भगवान को अर्पण नहीं करके खाते हैं तो पाप खाते हैं। स्तेन एव सह वो चौर जैसे तो सब कुछ भगवान की है तो ऐसे स्वीकार करना चाहिए। तो ऐसे नहीं है कि खुद के लिए रोटी बनाना है, नहीं ये सब कृष्ण के लिए है तो कृष्ण को अर्पण करना चाहिए। तो अगर हम कृष्ण को अर्पण नहीं करके खाते हैं तो हम पाप करते हैं। यज्ञ शिष्टाशन जो देखिए अगर हम प्रेम से कृष्ण की प्रसन्नता के लिए वो सब चीज बनाते हैं और कृष्ण को निवेदन करते हैं तो क्या होते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्ति उपहारितम अश्रावितायता। कृष्ण बोलते हैं कि फल फल जल पत्ता तो ऐसे सारा चीजों अगर प्रेम से मुझको अर्पण करना है तो मैं ग्रहण करता हूं तो फिर हम प्रसाद लेते तो पहले कृष्ण को अर्पण करना चाहिए फिर हम तो एक ही रोटी दाल सब्जी लेते तो एक ही नहीं है। अगर प्रेम से कृष्ण को अर्पण करना है वो प्रसाद बन जाते हैं। अगर हम प्रसाद लेंगे तो जीवन शुद्ध हो जाता है। तो यही सब भक्ति रहस्य है। तो भक्ति बहुत ही सरल है लेकिन उसका असर महान होता है। तो साधारण लोग तो यही रहस्य नहीं समझते। आज का तो भारतीय संस्कृति तो लगभग खत्म है। क्या हुआ, वो ब्रिटिश आया थे, ब्रिटिश पोर्चुगीज डच फ्रेंच सब भारत में आए लेकिन भारतीय संस्कृति के बारे में कुछ धारणा नहीं थी। वो क्या तो इंडियन लोग ये सब क्यों ऐसे करते तो कुछ भी नहीं समझते। तो ऐसा पुतल की पूजा क्यों करते हैं और ऐसा मंत्र उच्चारण करते क्यों और तो घी बनाते फिर आग में डालते क्यों तो कुछ भी नहीं समझते। और ब्रिटिश बहुत होशियार थे, बिजनेस बढ़ेगा और सोचते थे तो भारतीय लोग सब अलसी है तो बिजनेस में इतना तत्पर नहीं है, इतना उत्साही नहीं है तो अगर कुछ पैसे मिलते ही तो फिर घर वापस जाते ही और कुछ पूजा पाठ ऐसे करते क्यों। ब्रिटिश सोचते थे कि ऐसा व्यस्त होना चाहिए हमेशा और भारतीय संस्कृति को कुछ नहीं समझते। तो ऐसा आज का हाल तो इंडियन तो ब्रिटिश जैसे बन गए हैं और अपनी संस्कृति नहीं समझते, तो हमेशा व्यस्त रहते हैं और पैसा लाना चाहिए, मेरा पास तो खाली 10 करोड़ है तो और ज्यादा काम करना चाहिए, अगर मेरे पास 20 करोड़ नहीं है तो जीवन का क्या मतलब है, ऐसा व्यस्त रहते हैं। और अपनी संस्कृति का क्या मूल्य है तो नहीं समझते, तो भारतीय संस्कृति में तो आलसी नहीं होना चाहिए लेकिन इतना व्यस्त। प्राचीन भारतीय संस्कृति में लोग आलसी है तो इतना सा प्रयास नहीं किया, भौतिक प्रयास रोटी कपड़े मकान के लिए इतना सा प्रयास नहीं किया क्योंकि भगवान की कृपा से तो थोड़ा काम करने से रोटी कपड़े मकान ये सब सुविधा मिलते, लेकिन ज्यादा प्रयास किए थे भारतीय लोग आध्यात्मिक प्रयास, सुबह उठना ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त क्या है आपको मालूम है, मालूम है क्या ब्रह्म मुहूर्त है, वो शब्द सुनना है, वो ब्रह्म मुहूर्त वो समय है जिसमें आप सोते रहते हैं क्योंकि आप 12 बजे तक टीवी देखने से व्यस्त रहते हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त है उस समय सूर्योदय के पहले जो सबसे अनुकूल है आध्यात्मिक कार्यों के लिए, तो इसलिए भारतीय संस्कृति में तो सब लोग 4 बजे में ऐसे उठते थे और स्नान करके पाठ पूजा ध्यान जाप इत्यादि किए थे। तो आजकल क्या होते है बहुत लोग खास ठंडी के मौसम में तो 8 बजे के बाद उठते हैं और स्नान नहीं करके फैक्ट्री जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, स्नान नहीं कर सिगरेट और चाय पीते हैं फिर ऑफिस जाते हैं। तो भारतीय लोग व्यस्त रहते थे आध्यात्मिक प्रयास में, अभी तक कई लोग हैं जो पैदल से जाते अंदर पर से द्वारका, ऐसा हाउसी नहीं है, बहुत दूर जाना है पैदल से, और अभी तक अहमदाबाद से डाको बहुत जाते हैं पुणे में पैदल से 2 दिन में 2-3 दिन में। तो ये प्राचीन भारतीय संस्कृति है, आध्यात्मिक संस्कृति, सूक्ष्म संस्कृति है, इसलिए वो जो भौतिकतावादी जो केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए जीवन व्यतीत करते थे वैसे लोग नहीं समझते थे, किसने हरे कृष्ण बोल के बैठ के हरे कृष्ण बोल के तो 1 घंटा हो गया, तो उस समय में कुछ काम कर सकता था और कुछ पैसा मिल सकता, ऐसे सोचते तो समय का नुकसान होता खाली बैठ के हरे कृष्ण, लेकिन भक्तों जानते हैं कि हरे कृष्ण बोलने से आमदनी होते आध्यात्मिक आमदनी जिसका नुकसान कभी नहीं होता, जितने भी पैसा हम मिलते हैं तो नहीं रह सकते, हम ब्लैक में रह सकते हैं जैसे कि साल का नहीं लेगा, लेकिन मृत्यु का समय जितने भी हो ब्लैक में हम उसको प्रयोग नहीं कर सकते, तो जब यमराज आते हैं हम यमराज को घूस नहीं खिला सकते, मैं यमराज हूं आओ मेरे साथ, नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, तो 1 लाख लो नहीं 1 करोड़ लो मैं सब कुछ लेता हूँ और तुमको भी आओ, तो ऐसे बहुत बात बोला, तो ऐसे स्पष्ट होना चाहिए कि भौतिक जीवन में क्या है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। और आध्यात्मिक जीवन में क्या है? सब कुछ है। कोई सुख शांति नहीं है भौतिक जीवन में, हे कृष्ण भक्ति में। तो इसलिए हम बारम्बार एक ही बात कहते हैं, हरे कृष्ण बोलो, सुखी रहो, यही जीवन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। सब कुछ जो है सब क्षणिक है। हरे कृष्ण। हम लोग हरे राम हरे कृष्ण बोलो तो कृष्ण पर ही ज्यादा क्यों करते हैं, राम पर क्यों नहीं देते? हम लोग हरे राम हरे कृष्ण दोनों ही बोलते हैं, लेकिन हम लोग का ज्यादा जो कृष्ण पर ही रहता है, कृष्ण के ही जीवन की बात करते हैं, कृष्ण के गोपियों की बात करते हैं, यशोदा की बात करते हैं, लेकिन राम के जीवन की कोई चर्चा नहीं करते। राम भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितने कृष्ण है, फिर राम के जीवन में क्यों उदाहरण नहीं देते? हम राम बनना क्यों नहीं चाहते, कृष्ण ही बनना चाहते हैं? हम राम भक्त भी हैं, कृष्ण भक्त भी हैं, दोनों ही भक्त हैं और दोनों ही कल खपाने लिए हैं। हम जिस तरह से कृष्ण की भक्ति करते हैं उसी तरह से राम की भक्ति करें। तीरा में प्रश्न इतना ही है कि कृष्ण के नाम पर हम लोग ज्यादा जो देते हैं, राम के नाम पर क्यों नहीं देते? बस तो आप हरे कृष्ण आवाज में कहते थे, तो आप राम नाम लेते हैं, आप राम नाम का जाप करते हैं? राम कृष्ण दोनों का ही जाप करते हैं। आप राम नाम जाप करते हैं? राम कृष्ण दोनों ही का नाम लेते हैं। तो आप अपने राम आपका क्या अभ्यास है? आप रोज राम नाम जाप करते हैं? नहीं वो ठीक नहीं, तो हम करते हैं। हम रोज हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। तो एक महामंत्र में चार बार राम नाम करना है और हम 101 माला में 108 मंत्र है, तो और 16 माला करते हैं तो 1700 के अधिक बार हम कम से कम हम राम नाम बोलते रोज। तो ऐसा नहीं है कि हम राम नाम नहीं बोलते, लगते है तो आपसे हम बहुत ज्यादा राम नाम बोलते हैं। एकदम लेकिन जीवन हाँ हाँ ठीक है ठीक है, मैं बताता हूँ। तो हम कृष्ण को ज्यादा जो देखते हैं वो सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम राम को निंदा करते हैं या अवहेला करते हैं, उपेक्षा करते हैं, ऐसा नहीं है। तो भगवान एक ही है और भगवान के अनेक रूप है, राम नृसिंह वराह कुर्म इत्यादि, तो सब विष्णु के रूप है। और कोई कोई भक्त विशेषकर राम से ज्यादा आकृष्ट होते हैं और कोई तो वो ही एक कारण है कि भगवान के अनेक रूप है और सभी रूप को हम मानते हैं, लेकिन विशेषकर हमारे आकर्षण है राधा कृष्ण के लिए, तो वो एक ही बात है। और एक इसके बारे में एक तात्विक विषय भी है कि शास्त्र के अनुसार हम समझते हैं कि भगवान के अनेक रूप है, लेकिन मूल रूप या आदि रूप है कृष्ण। जैसे कि गीता में श्री कृष्ण बोलते हैं, अहम सर्वस्व प्रभवो अथ सर्वम प्रवर्तित, मुझसे सब कुछ आते हैं, मथ परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरे ऊपर और समान कोई और कुछ नहीं है। तो कि कृष्णा भगवान का मूल मतलब, तो सब भगवान के रूप एक ही है, एक ही है, यही मतलब एक ही विष्णु है, फिर भी वो कृष्ण रूप वो मूल रूप है। ये निर्णित होते हैं श्रीमद् भागवत में, जो श्रेष्ठ वैदिक शास्त्र है। निगम कल्पत्र गलितम फलम शुक्म काम ऋतु द्रव संहितम भिवत भागवत समारण मुहोर हो रसिका भूमि भावुक। श्रीमद् भागवत में व्यासदेव लेखक जो है लिखते हैं कि वैदिक शास्त्र कल्पत्र जैसे है, कल्प वृक्ष जैसे है, और ये वेद का कल्प वृक्ष का पक्का फल है श्रीमद् भागवत। तो उसमें श्रीमद् भागवत में निर्णित होते हैं कि कृष्णस्थु भगवान स्वयं कि भगवान के अनेक रूप है, राम नृसिंह वराह कुर्म चतुसंग परशुराम बुद्ध बलराम इत्यादि, लेकिन मूल रूप है कृष्ण, और वो तत्व का और विवरण है ब्रह्म संहिता में। दीपाचर एवं ही दशांतलम अभ्युपेत दीपायते विवृत हेतु समान धर्म यस्ताजुग एवं ही चविष्णुतया विभाति गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजन। कि भगवान का आदि रूप है गोविंद कृष्ण। तो इस श्लोक में एक उदाहरण है कि एक मोमबत्ती से बहुत दूसरे मोमबत्ती जलाना है, और सब मोमबत्ती तो एक ही प्रकाश देते हैं, तो सब एक ही है, फिर भी एक ओरिजिनल है। तो कृष्ण ओरिजिनल है, और कृष्ण से ही वो सभी दूसरे रूप की प्रकटी होते हैं। और ब्रह्म संहिता में भी है, राम आदि मूर्ति शुकला नियम निष्ठा नाना अवतार मा करो गुणेश, किंतु कृष्ण स्वयं समभवत परमा कुमान्य गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि। कि भगवान के नाना अवतार होते हैं जो इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं। राम आदि मतलब वो पहला अवतार है राम, तो फिर भी कृष्ण स्वयं कृष्ण आदि रूप है। तो जब हम कृष्ण भक्ति होते हैं तो उसमें राम भक्ति, नृसिंह भक्ति, वामन भक्ति वो सब शामिल होते हैं, सब इंक्लूडेड होते हैं। तो हम कृष्ण भक्ति बोलते हैं उसका मतलब नहीं है कि हम बोलते राम भक्ति मत करो, हम ऐसा नहीं बोलते। अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, करो। एक दूसरी बात है कि मैं एक रामायण संस्करण निकाल दे आपके पास है नहीं, क्योंकि क्या है इसकॉन में वो रामायण का संस्करण नहीं था, तो हम दूसरे तो क्या रामायण मतलब हमारे भक्तों तो नॉन इसकॉन रामायण खरीद के पढ़ते थे, लेकिन वो सभी रामायण का अनुवाद नहीं, कुछ सब जो अनुवाद करते हैं तो कुछ काल्पनिक धारणा डालते हैं जो शुद्ध वैष्णव दर्शन नहीं है। खास वो अद्वैतवाद या मायावाद वो भूल धारणा है कि राम आते हैं कहां से आते हैं, ब्रह्म ज्योति से, वो राम सत्व गुण का विकार है। तो ये धारणा बिल्कुल वैष्णव सिद्धांत के विरुद्ध, तो इसलिए मैंने सोचा कि अच्छा हो मैं एक रामायण का संस्करण प्रस्तुत करूंगा। तो क्या हुआ ऐसे किया था, तो एक ही समय मेरे दो गुरु भाई एक या दो इंग्लैंड में थे, तो एक ही समय हम तीनों रामायण में कर। तो अभी वो रामायण गुजराती गुजराती माचे और हिंदी में है लेकिन अभी अनुवादित है लेकिन अभी तक तो प्रकाशित नहीं हो, और मराठी में है तो ऐसा इंग्लिश में पहले इंग्लिश में। तो अभी तक भारत में राम भक्ति जोर से चलते लेकिन बहुत समय देखते हैं कि जो राम भक्ति करते हैं तो स्पष्ट धारणा नहीं है राम कौन है, और बहुत है भगवान लेकिन सोचते कि भगवान का रूप तो निराकार ब्रह्म ज्योति से आते हैं, तो यही धारणा बिल्कुल शास्त्र के विपरीत होते हैं। तो इसलिए हम प्रचार करते हैं कि भगवान का रूप सनातन है, ऐसा नहीं है कि भगवान का रूप के ऊपर फिर गर्भोदक समुद्र और उसके ऊपर थोड़ा सा नरक फिर वो चौदह भुवन, तो पातल दितल सुतल अतल तलात वो सब तल है फिर भूमि है भूलोक फिर उसके ऊपर स्वर्गलोक महालोक जनलोक तपलोक सत्यलोक और उसके ऊपर वैकुंठ है उसके ऊपर नित्य अयोध्या है उसके ऊपर राधा कृष्ण है और उसके ऊपर ज्योति, तो ऐसा ब्रह्म है। तो ज्योति ही कृष्ण के ऊपर नहीं है, वो ब्रह्म ज्योति कृष्ण से आते हैं, तो ये समझना चाहिए। तो जो भक्त है लेकिन सोचे कि हम भक्ति करते हैं और भक्ति करने से हम राम के साथ लीन हो जाएंगे, तो वो एक्चुअली भक्त नहीं है, वो राम के साथ कंपटीशन करते मे बी राम वन जंगल। तो राम भक्ति है भारत में, तो राम भक्ति की स्पष्ट धारणा ऐसे प्रचार हम करते कृष्ण भक्ति राम भक्ति। तो जब हम कृष्ण भक्ति बोलते हैं तो ऐसा नहीं है कि राम के विरुद्ध हमारी कुछ है, ऐसा नहीं है। तो आप राम नाम कीजिए, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम राम। तो हम रोज करते हैं, आप राम भक्त हैं लेकिन हम आपसे ज्यादा राम नाम करते हैं, तो आप ज्यादा कीजिए। आप क्या करते हैं, आप अभी तक काम करते हैं या निवृत्त है और ऑफिस जाते हैं अभी तक? तो लग आप कि पुत्रों हैं ने क्या करते हैं व्यापारी, तो आप निवृत्त बन जाए तो 2 लाख के हैं वो सब बिजनेस टैक्स आते हैं और आप राम नाम को अच्छा होगा हाँ कृष्ण नाम राम नाम हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम राम। आप कीजिए आप कीजिए नहीं आज मैं मजाक नहीं बोलता हूँ, ऐसा है कि अगर 2 लाख है 12 है वो पूरा बिजनेस देख सकते तो आप चार ठीक है, तो ज्यादा कारण है कि आपका काम करने का जरूरत नहीं है। अभी आप घर में बैठ जाइए, वृंदावन जाइए या अयोध्या जाए और भजन करो, क्योंकि जीवन का उद्देश्य है कृष्ण भक्ति राम भक्ति करना। तो अभी आपका पारिवारिक कर्तव्य चुका हो चुका है, तो अभी भजन कीजिए और बिजनेस करने का जरूरत नहीं है। आपसे जो मेरी भक्ति करता है वो मुझे ही प्राप्त होता है। तो अनन्य भाव क्या है और क्या भगवान को अपना समझना चाहिए कि अपने को भगवान में लीन करना चाहिए? कृष्ण अपने ही रूप में है कि अपने कृष्ण रूप में होते हैं। हाँ, इसके बारे में कुछ बोल कि ये भूल धारणा बहुत प्रसारित होते हैं। ये लोग सोचे कि हम भक्ति करेंगे और भक्ति करने से ही हम भगवान में लीन हो जाएंगे, लेकिन वो धारणा शास्त्रीय नहीं है और वैष्णव आचार्यों उसको सहमत नहीं है। भक्ति का मतलब भगवान है, भक्त है और भक्ति है, और भक्ति का मतलब अनन्य भाव से सेवा करना। अनन्य भाव का मतलब अन्य कोई इच्छा नहीं है, तो एक ही भाव है, एक ही इच्छा है कि मेरी सेवा से भगवान संतुष्ट है। तो अगर अन्य इच्छा है कि मैं भक्ति करता हूं और बाद में तो खुद को भगवान को बनाऊंगा और ये मैं भगवान से भगवान के शरीर में लीन हो जाऊंगा, तो वो अनन्य भाव नहीं है, वो अन्य भाव है। अनन्य भाव का मतलब जिसमें कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं होती, तो वो ही शुद्ध भक्ति है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कामादिनाभितम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम, तो यही उत्तम भक्ति है। उत्तम भक्ति है और मिश्रित भक्ति भी है। मिश्रित भक्ति का मतलब आप जो अनन्य भाव नहीं है, मिश्रित अन्य भाव भी है, कारण मिश्रित ज्ञान मिश्रित भक्ति होते है। लेकिन शुद्ध भक्ति का मतलब इसमें कोई अन्य इच्छा नहीं होती, अन्य भावना नहीं होती, तो भक्तों केवल श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए भक्ति करते हैं, तो वो ही भक्ति है। और अगर दूसरी इच्छा है तो वो एक्चुअली भक्ति नहीं है। जैसे कि बंगाली में एक वचन है, अति भक्ति चौर लोकम, अति भक्ति चौर का लक्षण है, जो बहुत नम्र होते हैं उसको शंका करना चाहिए, तो वो चौर है, तो ऐसे दिखाते हैं इतनी सी भक्ति, लेकिन अब सब मिलके तो सब कुछ लूट करके भग जाएंगे। तो ऐसे है हम भक्ति कर भक्ति भक्ति भक्ति भक्ति, लेकिन इच्छा है तो अभी राम सीता के साथ बेदी पर खड़े रहते हैं, तो मैं भक्ति करूंगा और जब अवसर मिलूंगा तो राम को भगा दूंगा और मैं बेदी पर खड़े रहूंगा और मैं खुद को सीतानाथ जानकीनाथ को बना दूंगा, तो वो भक्ति नहीं है। तो भक्ति में एक भावना बहुत ही महत्वपूर्ण है, सेवा करना चाहिए, वो भावना शुद्ध होनी चाहिए। तो अगर हम सोचते हैं कि भक्ति करने से हम भगवान के साथ लीन हो जाएंगे, तो वो एक्चुअली भक्ति नहीं है। चीटिंग है, लेकिन हम भगवान को चीट नहीं कर सकते। तो ये सभी विषय श्रील प्रभुपाद की पुस्तक में बहुत स्पष्ट रूप में वर्णित होते हैं। तो अभी अच्छा हो आप सभी काम बंद करो और भजन करो, माला करो, सेवा करो और प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ लीजिए। तो अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आप बहुत है भगवान के साथ लीन हो जाना, आप अभी तो काम के साथ लीन हो गए, तो काम में लीन होना ठीक नहीं है। तो वैदिक उपदेश है पंचस और द्वंद्व नम रजत, जब पांच साल के उम्र में पहुंच जाते हैं वनम रजत, वन जाओ, जंगल जाओ, तपस्या करो, अर्थात वानप्रस्थ होना चाहिए। तो आजकल ऐसे वन में रहना मुश्किल होगा, लेकिन कम से कम ऐसा काम करना जरूर नहीं, अभी भक्ति करो, आप काफी काम किए हैं। तो अभी निवृत्त हो और केवल भक्ति किसी अद्वैत भाव का अनुभव का मत भगवान की भक्ति करते थे भगवान से अद्वैत भाव दो नहीं एक ही भाव अद्वैत भाव। हाँ आप पहले अनन्य भाव जो गीता में कृष्ण बहुत है अनन्याश्चिंतयंत ये जना परि उपास तेषाम नित्याभियुक्ता योगक्षेम गहामि प्रसिद्ध श्लोक है। तो अद्वैत तो वो लगभग एक ही शब्द है, लेकिन वो क्योंकि तत्व ज्ञान में वो अद्वैत शब्द तो साधारण रूप उसको अद्वैत वाद में प्रयोग करते हैं। अद्वैत वाद का मतलब जो सोचते हैं कि भगवान और भक्त एक ही है, अद्वैत कोई भेद नहीं है। तो अद्वैत का मतलब भक्त का कोई दूसरा चिंतन नहीं है भगवान के अलावा, वो शुद्ध अद्वैतवाद है। लेकिन केवल अद्वैतवाद है कि भगवान भक्त ब्रह्मांड तो सब एक ही है। एक्चुअली ये अद्वैतवाद में कुछ कॉमन सेंस भी नहीं है, व्यवहारिक ज्ञान कुछ नहीं है, सब एक ही है। तो कैसे फिलॉसफी है, मैं बहुत भूखी हूं, ठीक है तुम और मैं एक ही, तो मैं कहूंगा ठीक है मैं संतुष्ट हूं तुम संतुष्ट हो, मैं अभी तक भूखी हूं। तो व्यवहारिक नहीं है अद्वैत बात, सब कुछ एक ही है। तो इसमें बहुत भ्रम है। तो अद्वैतवाद खंडन करना तो वैष्णव आचार्यों का एक कर्तव्य है, रामानुजाचार्य मध्वाचार्य खस रामानुजा मध्वाचार्य चैतन्य महाप्रभु भी और हमारे श्रील प्रभुपाद तो बहुत बहुत जोर से तो मायावाद खंडन किया। मायावाद का ये अद्वैतवाद तो सब कुछ एक ही है, भगवान भक्त एक ही तो वो सही नहीं। अगर भगवान और भक्त एक ही है तो भक्ति कहां है? भक्ति का मतलब आप यही स्वीकार करने की भगवान प्रभु है मैं दास हूं। तो अगर हम सोचते हैं कि मैं प्रभु हूं प्रभु जी ऐसे गाते तो ये किसको प्रार्थना करते हैं? प्रभु जी मैं प्रभु जी। अगर हम सोचते कि मैं प्रभु हूं तो वो बहुत बड़ी भूल धारणा है, हम प्रभु नहीं है, हम नियंत्रित हैं और वे नियंत्रण है। तो यही समझना चाहिए, जीवात्मा फाइनाइट है क्योंकि कृष्ण इनफाइनाइट है, ऐसा फाइनाइट जीवात्मा इनफाइनाइट कृष्ण को कैसे सेटिस्फाई करना? फाइनेट और इन्फिनेट, सीमित और असीम। तो भगवान असीम है और इनकी कृपा और प्रेम भी असीम है। तो इनकी असीम दया से तो सीमित तुच्छ जीवों का प्रेम ग्रहण करते हैं इनकी असीम कृपा से। हम भगवान के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, भगवान पूर्ण है, लेकिन इनकी कृपा असीम है, इसलिए हमको अवसर देते हैं इनकी सेवा करने, तो वो ही इनकी कृपा है। सीमित जीवन से असीमित जीवन की आराधना कैसे की जा सकती है? तो एक ही उत्तर है। तो भगवान की असीम कृपा से हम जो अयोग्य है भगवान की सेवा कर सकते, हम पापी है, मोहित होते हैं, फिर भी भगवान इतना दयालु है कि हमको अवसर देते।